नबी की बीवियों के लिए अपने अपने बाप के सामने बेपर्दा आने में कोई गुनाह नहीं है, ना अपने बेटों के, ना अपने भाइयों के, ना अपने भतीजों के, ना अपने भांजों के, और ना अपनी औरतों के और ना अपनी कनीजों के सामने आने में कोई गुनाह है। और ऐ खवातीन, तुम अल्लाह से डरती रहो, यकीन जानो कि अल्लाह हर बात का मुशाहिदा करने वाला है।